Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 kwietnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wieczornym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego PiS-u, uroczystościach z okazji 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej i związanych z nimi utrudnieniach w stolicy, a także o podpisanym przez prezydenta Trumpa memorandum w sprawie działań wobec migrantów. Na początek wieczorne posiedzenie Komitetu Wykonawczego PiS-u, które dotyczyło planowanego objazdu polityków partii po kraju i ich spotkań z wyborcami, bez istotnej decyzji. Dawid Grygorczewicz. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że spotkanie w siedzibie PiS-u miało charakter techniczny. Takie spotkania były, są i będą. Poruszamy różne tematy, ale nie było w żaden sposób przełomowym. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą szefowie regionalnych struktur PiS. Jednak w spotkaniu uczestniczyli też czołowi przedstawiciele partii. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodał, że data przedstawienia wszystkich kandydatów ugrupowania w wyborach samorządowych nie jest wyznaczona. Pracujemy nad tym. Politycy PiS-u powiedzieli, że w trakcie posiedzenia nie poruszono tematu dotyczącego nagród dla ministrów i projektu ustawy, który m.in. obniża pensje parlamentarzystom. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej i planowanych w związku z nią wydarzeniach. Uroczystości państwowe rozpoczną się we wtorek o 8 rano w kościele seminaryjnym. O mszy w intencji ofiar informuje dyrektor Ewa Gawor ze stołecznego ratusza. Po mszy apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Po południu o godzinie 15.30 rozpocznie się uroczystość oficjalna z udziałem najwyższych władz państwowych na placu Marszałka Piłsudskiego. Tam zostanie odsłonięty pomnik ofiar tragedii smoleńskiej oraz murowany kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wieczorem o 19.00 msza w archikatedrze, a po niej będzie jak zwykle marsz pamięci, ale tym razem trochę dłuższą trasą do placu Piłsudskiego. Będzie sporo utrudnień. W ruchu. W tym dniu zostanie zmieniona organizacja ruchu, a rejon uroczystości państwowych od Placu Zamkowego i tym razem Plac Piłsudskiego i Plac Małachowskiego zostaną wygrodzone płotami. Komunikacja miejska będzie skierowana w tym dniu na trasę objazdową. Odbędą się także uroczystości organizowane przez ratusz, to rano na cmentarzu Powązkowskim. Do tej pory na 10 kwietnia zaplanowano 5 zgromadzeń. Według organizatorów w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej może uczestniczyć około 30 tysięcy osób. W uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego nie wezmą udziału posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Zapowiedzieli to wczoraj. Ma tam pojawić się część posłów Kukiz 15. Ludowcy zamierzają w tym czasie uczestniczyć w lokalnych uroczystościach rocznicowych. Jeszcze dziś jest szansa na skorzystanie z akcji Szybki PIT. Wystarczy pójść do jednej z ponad 90 galerii handlowych, skorzystać z pomocy pracowników skarbówki w wypełnianiu PIT-u i wysłaniu go drogą elektroniczną. Z tej bezpłatnej oferty może skorzystać każdy podatnik, ale musi mieć przy sobie kilka dokumentów. Dobrze by było, abyśmy mieli oczywiście jakiś dokument tożsamości. Druga sprawa są to takie druki PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców. Jeśli korzystamy z ulg, no to także dokumenty, które poświadczają możliwość skorzystania z takich ulg. No i to też, co bardzo ważne, powinniśmy mieć ze sobą albo nasze rozliczenie, które składaliśmy rok temu, albo kwotę przychodu z poprzedniego rozliczenia. Mówi Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów, dodaje, że PIT jest od razu wysyłany drogą elektroniczną i radzi, by w ogóle korzystać z tego rozwiązania. To jest prostsze, szybsze. Można to zrobić też właściwie o dowolnej porze dnia i nocy, więc można to zrobić zarówno w niedzielę, może w poniedziałek przy okazji śniadania. Kiedykolwiek oczywiście jest taka możliwość. Akcja Szybki PIT potrwa dziś od 12 do 20. Lista galerii na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a z fiskusem musimy rozliczyć się do końca kwietnia. Prezydent Donald Trump zarządził kres polityki zatrzymaj i zwolnij wobec migrantów. Polecił sekretarzowi obrony sporządzenie listy obiektów wojskowych, które mogłyby zostać wykorzystane do przetrzymywania nielegalnych uchodźców. Stany Arizona i Teksas przygotowują się do rozmieszczenia Gwardii Narodowej na granicy z Meksykiem. I jeszcze zaproszenie do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie można oglądać wystawę Z drugiej strony rzeczy – polski design po roku 1989. Ekspozycja obejmuje 160 obiektów zaprojektowanych przez 240 autorów, mówi kurator wystawy profesor Czesława Frajlich. Od mebli, szkło, tkaniny, ale również środki transportu, AGD, również takie czasem nieoczywiste produkty, które są powiązane ze sztuką. Pokazujemy, w jaki sposób projektanci rozumieją tożsamość polską, tożsamość lokalną i jak odnoszą się do historii, do ludowości, ale również pokazujemy, jak reagują na potrzeby społeczne. Sporo czasu jest na wybranie się na tę wystawę. Będzie otwarta do połowy sierpnia i patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ani kropli deszczu, dużo słońca, a na termometrach od 10 do 13 stopni na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do około 14 w centrum i 18 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nochawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19. Piotr Merc. Poruba poranu jest pola malich pioniru. Poruba poranu jest pola malich pioniru. Poruba poranu jest pola malich pioniru. Autopromocja. O, to już. Jesteśmy. Być może Państwa dziwi nasza obecność. 6 minut po 6. Poczekalnia. Listy przebojów. Przyznam, że troszkę się zasłuchałem w reklamówkę koncertu Jarka Nochawicy. Tak, tak będzie w programie trzecim znowu i znowu koncert pewnie z Państwa udziałem. Będzie wspaniały. Zacznę dziś nasze spotkanie nie od siania paniki, ale od drobnego ostrzeżenia. Gdyby było tak, że Państwa czworonóg zdecyduje, że wyciąga Państwa właśnie o tej porze na spacer, to tylko drobne ostrzeżenie, to nie jest sianie paniki. Dzisiaj, kiedy wychodziłem do pracy o 5, było -1. Proszę to wziąć pod uwagę. No i teraz już muzyka. Zaczynamy jak zwykle od poczekalni wszechczasów i na dziś, na początek wybrałem taką płytę, którą kiedyś podarował nam Bryan Adams. A z kolei Bryan Adams sam sobie ją podarował, dlatego że wybrał utwory, które z różnych dekad, z różnych półek, które mu się podobają i w jakiś sposób są mu bliskie. Jeden z tych utworów trafił do poczekalni, nie zrobił specjalnej kariery, a szkoda. I myślę, że nam się przyda dzisiaj i ładnie nas obudzi. 7 po 6. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Love. love you, Sonny. I do, Sonny, I love you. Oh, thank you for the sunshine bouquet. Thank you for the love you brought my way, Sonny. Oh, Sonny. Oh, I love you. Ciekaw jestem, jak to Państwa obudziło. Brian Adams dziś na początek Poczekalni Wszechczasów. Iwanka Kuneza zrealizuje Poczekalnię Listy Przebojów w sobotę rano, dziś do godziny 8. Debiutuje w tym programie i po raz pierwszy tak wcześnie obudził się w sobotę rano Bartek Gil. Proszę go jakoś ładnie przywitać. Na przy mikrofonie oczekujący na Państwa korespondencję, która już płynie, piotr.baron@polskieradio.pl. W Poczekalni Wszechczasów chcę Państwu jeszcze przypomnieć panią Tracy Chapman. In a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart. Leave my head to ponder. In this love, no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bail for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you, things we won't do for love. Climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Rzadko się tak zdarza, żebym nie miał zupełnie wątpliwości, ale tu nie mam wątpliwości, że to musiało się Państwu ładnie przypomnieć. For My Lover, to była Tracy Chapman. Teraz zespół, który kiedyś wystrzelił, ale tylko na raz, a potem zgasł, choć od czasu do czasu wydaje mi się, że sięga po utwory tego zespołu Dariusz Rosiak w swoim programie. Przy okazji polecam jego fenomenalny raport o stanie świata. A ten zespół, o którym mówię i którego za chwilę posłuchamy, nazywa się Kaiser Chiefs i było kiedyś w Poczekalni takie jedno nagranie. Dzisiaj je odtworzymy w Poczekalni Wszechczasów. said, and the pendulum's held, 'cause there's nothing at all except the space in between. Finding out what you're called and repeating your name. Prawda, że było, ale nie zrobiło specjalnej kariery. Wystrzeliło raz i potem już zgasło. Ruby, taki był tytuł tego utworu, zespół Kaiser Chiefs. Dziś w Poczekalni Wszechczasów i na tym Poczekalni Wszechczasów kończymy. Jest prawie 19 minut po 6. Teraz nowy utwór, który zaskoczył mnie bardzo w minionym tygodniu i bardzo ucieszył. To są trzy panie. Judy Zook, Beverly Craven i Julia Fordham. Utwór jest zatytułowany Safe. Trzy panie ruszają w trasę koncertową, ale o tym za chwilę. Na razie dla najwcześniej wstających prawie premierowo. Utwór zatytułowany Safe. Break. Be kind and always remember to love. This one life we live has to be enough. Be kind and always remember to love. This one life we live has to be enough. Nie muszę dodawać, że lekki zawrót głowy i szaleństwo wdarło się w serce i umysł. Redaktorka, cudowne wykonanie. Nie znam się tak do końca, ale wydaje mi się, że dziś ten utwór ma szansę pojawić się jeszcze w Markomanii. Proszę nasłuchiwać. Judy Zook, taka pani, którą poznaliśmy w programie trzecim pod koniec lat 80. Pamiętam, że prezentowaliśmy ją w popołudniowych i porannych audycjach Zapraszamy do Trójki. Beverly Craven, no to wiadomo, Beverly Craven to jest jedyna z pań z tego trio, którą miałem okazję poznać osobiście i jest cudowną osobą. No i Julia Fordham, utwór zatytułowany Safe, pojawił się nie wiadomo skąd, ale jest jakby na potwierdzenie naszych rozważań magazynkowych. Dziewczyny, śpiewajcie nam ładnie na wiosnę. No i pewnie do tego utworu będziemy wracać nie raz, a mam nadzieję, że Państwo ten utwór zauważą i że już wkrótce, czyli w piątek, w przyszłym tygodniu, pojawi się na liście przebojów programu trzeciego, a jak będzie, wszystko zależy od Państwa. Teraz 23 minuty po 6:00 powiem Państwu, jaka jest sytuacja. Otóż tak, jest z nami pani Marzena, pan Paweł, jeszcze jeden pan Paweł, pani Kinga i pan Stanisław. No i jeszcze raz pani Marzena. Jakie miasto dziś wystąpi w roli głównej? Tydzień temu to był Radom. Pytali mnie państwo dlaczego. Dlatego, że otrzymałem list z zatłoczonego pociągu. I tenże list wywołał lawinę państwa listów. W związku z tym tydzień temu był Radom. Jakie będzie dzisiaj miasto, jeszcze nie wiadomo. Choć pierwsze miasto, jakie pojawiło się w korespondencji, to Lublin, który podobno jest o tej porze słoneczny i niech tak zostanie przez cały dzień. A zatem, gdyby Państwo mieli ochotę na Lublin i gdyby Państwo mieli ochotę wypowiedzieć się w sprawie Lublina, o Lublinie, no to proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. A teraz Bob Dylan, o każdej porze. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. To był Bob Dylan, a do twórczości Boba Dylana jeszcze dzisiaj w poczekalni porannej sobotniej wrócimy, dlatego że 18 maja czeka nas zestaw piosenek w języku polskim Boba Dylana właśnie, a za czyją sprawą to państwo doskonale wiedzą. Tu program trzeci, teraz Fisze Mady Tworzywo. Z tytułem tego utworu miałem problem, bo bardzo mocno mi się kojarzy z nazwiskiem naszego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam. Fisze Mady Tworzywo, Counter Strike. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kół. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody. Jak to dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Counter Strike i Fisz Emadę Tworzywo w porannej audycji. Otrzymałem jeszcze jeden list z jeszcze jednego miasta i kto wie, czy dziś to miasto nie będzie w naszym programie i porannym spotkaniu najważniejsze. Otóż otrzymaliśmy od pani Elżbiety serdeczne pozdrowienia ze Śląska, a konkretnie ze Świętochłowic. A w związku z tym, że ja z tamtego regionu, to pamiętam dokładnie, że w Świętochłowicach był kiedyś stadion. A na tym stadionie był tor żużlowy i na tym torze żużlowym Oglądaliśmy wspaniałe maszyny, słuchaliśmy ryku silników, no i wąchaliśmy zapach paliwa. To jest coś niewiarygodnego, jakich to dostarcza emocji. A zatem być może Świętochłowice, wszystko się zmieniło w naszym kraju. W związku z tym Świętochłowice na pewno wyglądają zupełnie inaczej niż te, które ja pamiętam. Więc być może dzisiaj o Świętochłowicach. Jak tam w Świętochłowicach? 32 minuty po 6 rano. Czekam ewentualnie na korespondencję i wybór oczywiście utworów do poczekalni bardzo subiektywny. Subiektywnie wybieram Foo Fighters. Yes or no, what is truth but a dirty black cloud coming out of the blue. I was wrong, I was right, I'm a bird noon born in the dead of Absolutnie zdaję sobie sprawę, że to nie jest piosenka, która wywraca do góry nogami historię muzyki rozrywkowej, ale w związku z tym, że jestem wielkim, zagorzałym fanem zespołu Foo Fighters i to mi się podoba, The Line, dziś w porannym programie. A teraz po polsku Strachy na Lach. wnętrza chce zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mózgim dowie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga i spięka. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust na słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka, jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok, Strachenlachy, It's Miss Lily w porannej audycji poczekalnia listy przebojów w sobotę. Zmartwił mnie chyba niechcący słuchacz, który podpisuje się jako Bob Dziesiąty, bo napisał list, który rozpoczyna się od takich zdań. Moje miasto raczej nie będzie miastem audycji porannej. Karczew się nazywa i nikt tu nie słucha Trójki. Zmartwiło mnie to bardzo, aczkolwiek nie daję temu do końca wiary i zobaczymy, co przyniesie poranna audycja, jakie odpowiedzi. Karczew. Nie chce mi się wierzyć, żeby tam nikt nie słuchał Trójki. Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you, so you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. I'm broken promise. in your hopes and fears, and my choice to decide. So say what you want, I'll break my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Distant Colors to już jest drugi utwór, który ze swojej nowej płyty proponuje Manic Street Preachers. A teraz zespół, który pojawiał się w programach przedpołudniowych, jeszcze wtedy, kiedy nie było programu do południa. Polski zespół, który nazywa się Osada Wina. Chyba po raz pierwszy występuje w sobotę rano. Thank you. Za 12:07 i przy okazji tego utworu prośba do osób, które stale interesują się poczekalnią i głosowaniem na listę, by czasem zauważyć takie utwory nieoczywiste. In Circles to tytuł tego utworu i zespół polski Osada Wina. Tu Trójka. Ja był zespół Perfect Circle, Tok Tok, taki jest tytuł tego utworu. Wiedziałem, że tak będzie, nie chcę mi z głowy wyjść ten Karczew. Nie mogę w to uwierzyć, że nikt w Karczewie nie słucha Trójki, ale może jeszcze do ósmej coś się w tej sprawie wyjaśni. Podobnie jak nie mogę uwierzyć, że w Karczewie nie ma ani jednego fana zespołu U2. To jeszcze jedna informacja, o 7:00 będzie serwis informacyjny, Państwa zapraszam. My usłyszymy się mniej więcej za 10 minut. I believe my best days ahead. I can see the lights in front of me. Oh Jesus, if I'm still your friend. What the hell you got for me? I gotta get out from under. in front of me. I thought my head was harder than ground. I can see the lights in front of me. Oh, one more push and I'll be born again. Oh, one more road you can't travel with a friend. Saw a statue of a gold guitar. Bright lights right in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. Jednak usłyszymy się troszkę wcześniej niż za 10 minut, bo jeszcze teraz z przyjemnością zaanonsuję mojego kolegę, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wśród naszych słuchaczy nie brak amatorów ciekawych wypraw. Nawet zła pogoda ich nie odstrasza. No ale pamiętajmy, nie można szarżować. Chyba się ze mną zgodzisz. Leszek Cichy, zdobywca korony ziemi. To są jednak góry. Niezależnie od pory roku, czy to jest lato, czy zima, czy jesień, czy wiosna, trzeba mieć świadomość po pierwsze, gdzie jesteśmy. To znaczy, ja zawsze się przygotowuję, mimo mojego jednak dużego doświadczenia, ponad 50 lat pobytu w górach. Mapa, przewodnik, który czytam przed pójściem i zapamiętuję tą mapę, sobie wpisuję do głowy, żeby wiedzieć, jeżeli się pogoda zepsuje, którędy zejść, czy można skrócić drogę, czy można znaleźć jakiś szlak kluczy, czy można znaleźć najbliższe schronisko. No a teraz jest to stosunkowo łatwe, przecież mamy GPS-a, weźmy go z sobą. Tak są wczytane mapy i robisz szlaki piesze, także to naprawdę jest olbrzymia pomoc. Mamy znakomite prognozy pogody. Satelitarne prognozy pogody może nie są dokładne na tydzień czy na 5 dni do przodu, ale oczywiście dzień czy 2 dni są prawie idealne dla danego rejonu. To jest wszystko łatwo dostępne. Korzystajmy z tego. No, jeżeli cokolwiek się dzieje na wycieczce, mamy z sobą telefon komórkowy. Jest znacznie łatwiej niż kiedyś, tylko pamiętajmy, żeby był naładowany. Wtedy zawsze można połączyć się czy z GOP-em, czy ze znajomymi. Oni nawet w przypadkach krytycznych odczytają, gdzie my jesteśmy i łatwo nas znajdą. Także w mojej ocenie obecnie nic nie uzasadnia, że ktoś poszedł na jakąś górę i trafił na złą pogodę, albo że nie wiedział, gdzie jest i zgubił szlak, dlatego że te wiadomości są absolutnie łatwe, dostępne i mamy obowiązek się nimi zapoznać. Ale trzeba wcześniej przed wyjściem zostawić wiadomość, w którą stronę się idzie. Tak, to oczywiste, chociaż jak mamy telefon, to zawsze sobie powinniśmy dać radę. Prawie we wszystkich górach ta łączność jest dostępna, ale zostawienie wiadomości, nie zmienianie tych planów w trakcie jest naszym obowiązkiem. pamiętajmy, że mimo tych prawie stuprocentowej trafności pogody zawsze może się coś zmienić. Czyli ubierzmy się trochę lepiej, przygotujmy się na trochę gorszą pogodę, niż by to wynikało z tej świetnej prognozy i weźmy troszeczkę więcej jedzenia, trochę więcej picia, niż by to wynikało, że ta nasza wycieczka będzie trwać 2 czy 3 godziny, bo może się z różnych powodów, choćby skręcenia kostki przez jednego z uczestników, przedłużyć do 5, 6 czy 8 godzin. Wtedy damy sobie po prostu w górach radę i ten nasz pobyt w górach będzie wiązany z dobrymi wspomnieniami, a nie z jakąś traumą, która nie pozwoli nam na kolejne wizyty, kolejne wyjazdy w góry na całym świecie. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie różne grupy artykułów w minicenkach. Za złotówkę 2, 5 lub 8 zł. Na przykład Pepsi, Pepsi Max, Mirinda Orange lub Mountain Dew w puszce tylko za złotówkę. Płyn do spryskiwaczy 5 litrów za jedyne 2 zł. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.